kasama ka naman. Kitang kita ko ang ating kasiyahan. Sige, wag na nating pigilan. At di magtatagal, tayo ay liligaya. Okay lang naman ang ating usapan. Hindi na lang babalikan ang nakaraan. Ang nakaraan, ayos lang basta kasama. Konting alak lang kahit walang pupuntan. Ang minsan na alala, di magtatagal, tayo ay liligaya. Oh, sige, pagpatuloy nyo lang. Unti-unting lunurin sa kasiyahan. Sige, pagpasensyahan na lang mga pumipigil sa ating ligaya. Okay lang naman ang ating usapan. Hindi na lang babalikan ang nakaraan. Ang nakaraan, basta kasama. Konting alak lang kahit walang pulutan. Ang minsan naaalala, di magtatagal, tayo ay liligaya. Kahit walang pulutan, ang minsan